0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest wtorek, 26 listopada, minęła 16. Na serwis zaprasza Michał Przerwa. W ciągu dwóch dni mieszkańcy Głuchołaz mają dostać zaliczki na odbudowę mieszkań zniszczonych w powodzi. Sejmowe komisje jeszcze dziś będą debatować nad projektem ustawy o wolnej od pracy wigilii. Wyższe uczelnie dostaną od rządu 1,5 miliarda złotych. Do czwartku mieszkańcy Głuchołaz mają otrzymać zaliczki na odbudowę mieszkań po powodzi. To szybsza metoda na przekazywanie potrzebującym części funduszy, o które wnioskowali. Rządzący szukają sposobów, by środki przekazywać jak najsprawniej, o czym zapewniał minister Marcin Kierwiński po spotkaniu z samorządowcami w Głuchołazach. Wypłata zaliczek ma spowodować, że na rachunkach bankowych poszkodowanych przez żywioł szybciej znajdzie się część kwoty, o którą pierwotnie wnioskowali. O skali zaliczek wojewodowie będą powiadamiani przez władze samorządowe, wyjaśnił minister Marcin Kierwiński. Każdy, kto złoży wniosek, otrzyma 50 tysięcy zaliczki. Pewnie w ciągu dwóch dni pieniądze trafią do poszkodowanych. Dzisiaj już idzie zapotrzebowanie na ponad 500 takich wnioski, a pozostałe będą zawnioskowane jutro. Zapowiedział burmistrz Głuchołazów w województwie opolskim Paweł Szymkowicz. Możliwość wypłacania zaliczek jest pokłosiem znowelizowania ustawy powodziowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ostrzeżenia marszałka Sejmu okazały się skuteczne. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rodziny oraz Gospodarki porozumieli się w sprawie terminu rozpatrzenia ustawy o wigilii wolnej od pracy. Szymon Hołownia zapowiedział, że jeżeli posłowie będą sprawę opóźniać, to w odpowiedzi zwoła posiedzenie Sejmu na 24 grudnia. Tak się nie stanie, bo komisja zbierze się jeszcze dziś w celu rozpatrzenia projektu. Większość klubów jest za tym, żeby wigilia była wolna, choć część uważa, że nie od tego roku. Takie stanowisko prezentuje m.in. Koalicja Obywatelska. Poseł tej partii Adrian Witczak mówi, że wolne w tym dniu może być niekorzystne dla polskiej gospodarki. Trzeba powiedzieć jasno, że to wpływa również na gospodarkę, na budżet, na polskich pracowników, ale i pracodawców. Stąd chcieliśmy pogłębionej analizy i ta dyskusja dalej się toczy. My widzimy, że wśród Polaków również jest taka chęć, aby ten dzień dla nas, tradycyjny dzień Wigilii, był dniem wolnym od pracy, ale są również osoby, które mówią, że nie. Także Polska 2050 i część Konfederacji uważają, że Wigilia, jeśli ma być wolna od pracy, to na pewno nie od tego roku. Na drugim biegunie jest Lewica, która przygotowała projekt, oraz Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS Paweł Szrot mówi, że nie należy czekać z tą sprawą do przyszłego roku. Ponieważ my zawsze byliśmy, będziemy i jesteśmy za wolną Wigilią, to jest dla mnie oczywiste. Jak przyjdzie do głosowania, będziemy głosować za. Ale ktoś przynajmniej stara się sprawiać wrażenie, że mu na tej sprawie jeszcze w tym roku zależy. A już jutro po południu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu. 1,5 miliarda złotych dostaną wyższe uczelnie. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Pieniądze będą pochodzić z obligacji. Otwierając posiedzenie rządu, premier powiedział, że te pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów polskiej nauki i środowiska akademickiego, ale jak dodał, to na pewno bardzo poważne wsparcie. To jest na pewno bardzo poważne wsparcie. Chodzi też o inwestycje strategiczne, które umożliwią realizację badań naukowych, inwestycje prostudenckie, tak zwane inwestycje wyższej konieczności. To są projekty aparaturowe między innymi, czy modernizację budynków. Premier mówił, że ta decyzja ma wyrównać, jak mówił, choć trochę krzywdy i niesprawiedliwości, jakie spotkały środowisko akademickie, uniwersyteckie i naukowe za poprzedniej władzy. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany na przejściu granicznym w Korczowej. To 31-letni obywatel Bułgarii, mówi starszy chorąży sztabowy Andrzej Bębenek. W trakcie kontroli dokumentów strażnicy graniczni ustalili, że dane podróżnego figurują w międzynarodowych bazach poszukiwawczych. Wydano za nim czerwoną notę Interpolu oraz europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany od lipca bieżącego roku za kradzież oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo posiadanego zakazu sądu. Zatrzymany mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu. Teraz czeka go ekstradycja. W tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 200 osób poszukiwanych przez polskie i międzynarodowe organy ścigania. Czeska armia potrzebuje więcej ludzi, ostrzegł szef sztabu generalnego Karel Rzechka. Podczas corocznej odprawy dowództwa sił zbrojnych zapowiedział rewolucyjne zmiany. Wyjaśnił, że będą ich wymagać zobowiązania sojusznicze. Szef sztabu generalnego Karel Rzechka nazwał niedobór żołnierzy problemem strategicznym. Ocenił, że armia potrzebuje 37,5 tysiąca żołnierzy, tymczasem służą ich 24 tysiące. Potrzebujemy nie tylko więcej uzbrojenia, przede wszystkim potrzebujemy więcej ludzi. Rocznie mamy 7 tysięcy zainteresowanych służbą, ale rekrutujemy tylko nieznaczny ułamek. Proces naboru jest zatrważająco powolny i zniechęcający. Czeska minister obrony Jana Czernochowa, występując przed dowództwem sił zbrojnych, powiedziała, że przeznaczanie 2% PKB na obronność nie wystarczy. Dodała, że nowa administracja w USA będzie się uważnie przyglądać, kto spełnia zobowiązania wobec NATO. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00, serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Witam. Zaczynamy od bolesnej informacji dla kibiców piłki nożnej pamiętających lata 70., 80., a także 90. Zmarł Jan Furtok, gwiazda GKS-u Katowice, Hamburgera SV, a także Eintrachtu Frankfurt. W kraju w pierwszej lidze zdobył 85 bramek w 209 spotkaniach. Reprezentował Polskę podczas mundialu w 1986 roku w Meksyku. Zagrał w 37 meczach z orłem na piersi, strzelił 10 bramek, a numer 9, z jakim występował w barwach katowickiego GKS-u, został zastrzeżony. Zdobywca Pucharu Polski. W pamiętnym meczu z NRD we wrześniu 1988 roku w Chocieburzu Polska wygrała 2-1 po dwóch golach zdobytych właśnie przez Furtoka. Jak zabrzmiała druga bramka na antenie Polskiego Radia w komentarzu Andrzeja Ostrowskiego? Rudy przechodzi środkową linię boiska, rozpędza się, ma dobrze ustawionego po prawej stronie Urbana. Urban jest obok narożnika pola karnego. Urban, Rudy będzie strzelał! Jeszcze jest Furtok sam na sam z bramkarzem! Gol! Piękna akcja, czterech naszych piłkarzy jak po szturku. Idealnie! Jan Furtok miał 62 lata. Dziś gra Liga Mistrzów UEFA. W ciekawych meczach wezmą udział francuskie drużyny Paris Saint-Germain oraz Brest. PSG dołuje w tabeli, a dziś zagra z mocnym Bayernem Monachium. Brest z kolei debiutuje w Champions League i zagra z Robertem Lewandowskim i spółką. PSG musi poradzić sobie z paraliżem w Lidze Mistrzów, komentuje L'Équipe, zwracając uwagę, że w ligowych meczach paryżanie strzelają średnio 3 gole na mecz, ale w europejskich rozgrywkach mniej niż jeden. Większość ich ofensywnych graczy ma ograniczone europejskie doświadczenie. Jest jednak dobra wiadomość. Do gry wracają Presnel Kimpembe, czyli jeden z liderów paryskiej obrony, i napastnik Gonzalo Ramos, którzy pauzowali od dawna z powodu kontuzji. To piłkarze, którzy mają dać paryżanom nowy impuls w starciu z faworyzowanym Bayernem. Jeszcze większe wyzwanie czeka piłkarzy Brest, którzy zmierzą się z Barceloną. Najniżej notowany francuski klub w tegorocznej Lidze Mistrzów jest jedną z wielkich niespodzianek tego sezonu. Bretończycy zajmują czwartą pozycję w tabeli i są jedną z pięciu drużyn, które nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Nad Sekwaną mówi się, że mecz Brest-Barcelona to zderzenie dwóch światów, debiutanta i giganta Ligi Mistrzów. Francuzi wierzą jednak w swoje szanse, tym bardziej, że Hiszpanie grają ostatnio trochę gorzej, a w dodatku w osłabieniu, bez kontuzjowanego Lamina Yamala. W składzie dumy Katalonii nie zabraknie jednak innych gwiazd, w tym Roberta Lewandowskiego. Stefan Folcer, Polskie Radio. Dzisiejsze mecze jak zwykle o 18:45 i 21:00. Na koniec serwisu jeszcze szachy i pojedynek odbywający się w Singapurze, a jego stawką tytuł Mistrza Świata. Broniący tego tytułu Chińczyk Ding Liren zremisował, grając białymi bierkami z Hindusem Gukeshem Dumaraju, drugą partię rozgrywanego meczu. Gracze uścisnęli sobie dłonie po 2 godzinach i 45 minutach po 23 ruchach. W meczu Liren prowadzi 1,5 punktu do połowy punktu. Pierwsza prognoza pogody w ZD3 pisana językiem branżowym. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska będzie pod wpływem niżu z nad Skandynawii w strefie przemieszczającego się frontu chłodnego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju. Temperatury na godzinę 16 były następujące: 4 stopnie w Białymstoku, 5 w Suwałkach i Zakopanem, 6 w Lublinie, Olsztynie i Łodzi, 7 w pasie od Rzeszowa przez Kraków i Katowice po Opole, ale także w Warszawie, 8 w Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie i Gdańsku, do 9 stopni w Szczecinie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład generator pary Philips Perfect Hair 9000. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I równo 10 minut po godzinie 16. Na popołudniowe ZD3 zapraszamy w męskim zestawieniu. Michał Jakubik audycję realizuje, Paweł Turski ją przygotował, Daniel Leśniewski czuwa przy telefonie 22 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a muzycznie zaczynamy od piosenki dnia. To była nasza piosenka dnia, Nia Win. Mamy 13,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Co dziś w audycji? Polskie lasy już nie dekarbonizują. Jak wynika z najnowszego raportu Banku Światowego dla Polski, lasy w naszym kraju już nie są pochłaniaczami dwutlenku węgla. Dlaczego tak się dzieje? Porozmawiamy z Bożydarem Nerojem z Lasów Państwowych. Dziś będziemy mówili także o Mistrzostwach Świata w szachach. Dwaj panowie od wczoraj grają to trofeum w Singapurze, o które rywalizuje się, uwaga, od 138 lat. Po raz pierwszy w ścisłym finale zabrakło szachisty z Europy. Między innymi o tym, ale i o innych pojedynkach o tytuł, w których w grze były miliony dolarów i zawodowi hipnotyzerzy na widowni. Porozmawiamy z byłym szefem naszej szachowej federacji, Adamem Dzwonkowskim. W ZD3 jeszcze jeden temat sportowy i to w pierwszej kolejności. Niestety temat smutny, nie żyje Jan Furtok, legenda GKS-u Katowice. Dla Bundesligi, były reprezentant Polski w piłce nożnej. I o tym będziemy mówili, rozmawiali z Rafałem Górakiem, obecnym trenerem GKS-u. Dobry wieczór, dzień dobry trenerze. Dzień dobry, dzień dobry. Smutny dzień dla wszystkich, którzy kochają GKS Katowice. No smutny, smutny, bardzo smutny. No ale tak to już niestety ktoś wymyślił. No, tak to jest i z tymi odejściami też niestety trzeba się po prostu mierzyć. Kim był Jan Furtok dla Gieksy? No to wiadomo, to jest postać legendarna, to nietuzinkowa też postać i rzeczywiście świetny kompan, świetny kolega, świetny starszy kolega. No był wszystkim, co piłka nożna daje, także kibicom GKS-u Katowice wyobrażam sobie, jak jest ciężko, bo Jasiu był tym wszystkim, co wiąże się z sukcesem po prostu GKS-u Katowice i potem jego gry przecież w Bundeslidze i w tych meczach reprezentacyjnych, bo to też sztuką w 30 paru meczach strzeli 10 bramek. Nie możemy właśnie zapominać o tym, że Jan Furtok był wielką gwiazdą GKS-u Katowice, ale także Bundesligi, jak pan wspomniał, występował w HSV Hamburg, grał w HSV Hamburg i w Eintrachcie Frankfurt i rzeczywiście był tam postacią pierwszoplanową. Tak, to jest postać przed Robertem Lewandowskim, postać, która rzeczywiście potrafiła wiele bramek strzelać. To jest sezon, kiedy przecież zostaje na równo chyba królem strzelców Bundesligi. Także No cóż, to jest tak, że głos się łamie i serce pęka, no ale tak jak powiedziałem, no niestety z odejściami też się musimy mierzyć. Jan Furtok w ostatnich latach zmagał się z chorobą Alzheimera. Tak, ja wracając do GKS-u Katowice, to już 5,5 roku temu, jeszcze ja się spotkałem w doskonałej formie, jeszcze ja przynajmniej tego nie wiedziałem, bo ciężko mówić, żebym z Jasiem był przyjacielem. Jestem młodszym, od niego byłem kolegą i po prostu bardzo się cieszyłem, że wracam do GKS-u, że będę się mógł z nim spotkać, pogadać. I tak się też stało, no ale niestety to choróbsko przyszło i niszczyło organizm. No niszczyło organizm tak, jak po prostu ta choroba niszczy. Jestem przekonany, że kibice GKS-u uczczą pamięć Jana Furtoka na najbliższym domowym spotkaniu. No, to możemy być na pewno spokojni i na pewno tak będzie, no ale chciałoby się przecież takich innych rzeczy, chciałoby się z Jasiem otwierać nowy stadion i płakać z radości, a za to będziemy płakać na pewno z tego żalu, no, że nie ma go z nami. Numer 9 został numerem zastrzeżonym i na nowym stadionie Gieksy będzie miał na pewno wyjątkowe miejsce. Na pewno, to jestem spokojny, że w klubie zadbają o każdy detal. Ja się był postacią tak ważną dla świata piłki, dla całego GKS-u Katowice i wydaje mi się, że dla całego społeczeństwa Katowic. Tak jak nie musimy wcale mówić, że wszyscy mają znać piłkarzy, tak Jana Furtoka wszyscy w Katowicach doskonale znali, wiedzieli kim jest. Trenerze, bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Rafał Górak, obecny trener GKS-u Katowice, był gościem. Zapraszamy do Trójki, do usłyszenia, trenerze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Yeah. Jan Furtok, znakomity były piłkarz, nie żyje. Jakie państwo mają wspomnienia z Janem Furtokiem? Czekamy na telefony kibiców GKS-u Katowice 22 7 trójek. Zmieniamy temat. Zapraszamy do Trójki. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej zapowiada 11 zawiadomień do prokuratury. Taki zapis znalazł się w projekcie raportu końcowego, który przygotowała komisja. Zawiadomienia dotyczą byłych ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości na czele z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, a posiedzenie komisji podsumuje Witold Banach. Projekt raportu jednoznacznie wskazuje, że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do licznych nadużyć w systemie wydawania wiz. Działania rządu PiS-u przyczyniły się do niekontrolowanego napływu migrantów posiadających polskie wizy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonował korupcjogenny system umożliwiający załatwianie wiz z pominięciem obowiązujących procedur. Politycy PiS, a także wyżsi urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych posiadali wiedzę o procederze, jego skali i kierunkach migracji. Pomimo to nie podjęli działań, aby zapobiec tej sytuacji. Mówił, prezentując projekt raportu, przewodniczący komisji Marek Sowa, który przedstawił kilka przykładów nadużyć, wśród nich postawę CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne po uzyskaniu w lipcu 2022 roku informacji o nielegalnym procederze legalizacji pobytu cudzoziemców przez 6-7 miesięcy nie podjęło działań operacyjno-rozpoznawczych ani analityczno-informacyjnych. Śledztwo zostało wszczęte 7 marca 2023 roku. Edgar Kobos został zatrzymany dopiero 27 kwietnia 2023 roku. Edward Kobos, nie będąc pracownikiem MSZ, wpływał na wydawanie wiz dla ponad 600 osób. Poseł Sowa tłumaczył też, że polityka wizowa PiS doprowadziła do zniszczenia systemu wizowego w Polsce, a Polska

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Ale ten Hyundai zniknął. I tego też już nie ma. Black Weeks w salonach Hyundai sprawiają, że samochody znikają jeszcze szybciej. Odkryj modele Hyundai dostępne od ręki. W jeszcze niższej cenie. Sprawdź promocję na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 16.30 na trójkowym zegarze. Na skrót serwisu zaprasza Michał Przerwa. Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fikcyjnego zatrudnienia posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Chodzi o jego pracę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wstępna wartość szkody szacowana jest na kwotę nie mniejszą niż 160 tysięcy złotych. W przypadku postawienia zarzutów Mateckiemu grozi do 8 lat więzienia. Naukowcy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej opracowali pierwszą na świecie grę psychoedukacyjną o udowodnionym naukowo działaniu obniżającym poziom stresu. Gra Stres Misja nie wymaga użycia komputera, można w nią jednocześnie grać, może w nią grać od 1 do 10 osób, a dla długotrwałego efektu najlepiej sięgać po nią codziennie. W planach jest wydanie gry w formie planszówki, a także w wersji anglojęzycznej. W Wielkiej Brytanii zmarł najstarszy mężczyzna na świecie, John Alfred Tyniswood, który miał 112 lat. Przed 4 laty został najstarszym mężczyzną w Zjednoczonym Królestwie, a w kwietniu tego roku wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszego na Ziemi. John Alfred Tyniswood przez całe życie kibicował Liverpoolowi, od którego był jedynie 20 lat młodszy. Przez ponad wiek obserwował wszystkie, oprócz dwóch, tytuły mistrzowskiej puchary, które ten klub kiedykolwiek zdobył. O ekonomii Sylwia Zadrożna. Sylwia, zapisujemy nazwę tej gry odstresowującej. Pamiętaj, Stres Misja. Super nazwa. Zagramy. My jesteśmy sąsiadami w pokojach tutaj na korytarzu. Zagramy. A teraz zapraszam na informacje ekonomiczne. Blisko 900 tysięcy wniosków o wakacje składkowe złożyli od początku listopada przedsiębiorcy. Poinformował dziś ZUS. Każdy etap obsługi wniosku można śledzić na swoim profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. Tam też w przypadku błędów formalnych płatnicy będą wzywani do uzupełnienia wniosku. Widełki płacowe w każdej ofercie rekrutacyjnej. Projekt ustawy Jawne Zarobki, który trafił właśnie do Sejmu, ma na celu m.in. wyrównanie szans na rynku pracy. Agnieszka Adamiec z Manpower Polska ocenia projekt ustawy jako niezwykle ważny i dodaje, że jawność wynagrodzenia może w znaczący sposób wpłynąć na niwelowanie luki płacowej. Równy poziom finansowy w danej roli pozostanie wówczas niezmienny, niezależnie od płci kandydata. Ograniczy to także ryzyko dyskryminacji ze względu także na wiek i inne wskaźniki. Projekt ustawy Jawne Zarobki to odpowiedź na wymogi unijnej dyrektywy, której ostateczny termin wdrożenia to połowa 2026 roku. Po wrześniowym wykolejeniu sprzedaż detaliczna w październiku wróciła na swoje tory, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W ubiegłym miesiącu kupiliśmy o 1,3% więcej towarów niż przed rokiem. Niezmiennie, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, króluje sprzedaż pojazdów, samochodów, która w głównej mierze jest realizowana przez firmy, a nie przez klientów indywidualnych. W danych detalicznych widać również już początek sezonu chorobowego, gdzie sprzedaż farmaceutyków w ciągu roku wzrasta już o 10%. Mniej kupowano odzieży i obuwia, być może z powodu wyraźnie cieplejszego października niż rok wcześniej. Komisja Europejska zaakceptowała nasz plan wychodzenia z deficytu, poinformował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Od ubiegłego roku Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, co oznacza, że Komisja Europejska monitoruje nasze wydatki. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego teraz po południu to 5,15 zł. A Ekonomia i Sylwia Zadrożna wrócą na naszą antenę za dwie godziny. Czekam Zgadza na ciebie, się. Sylwia. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, ta po 16 była pisana językiem branżowym, ta po 16.30 językiem Pawła Turskiego, który audycję przygotował. Jak na koniec listopada jest ciepło, napisał Paweł, obecnie od 4 stopni w Białymstoku, przez 7 w Legionowie, do aż 10 w Nowym Sączu. Pada w Trójkącie, który tworzą miasta Nysa, Kutno oraz Węgierska Górka. Paweł lubi takie geometryczne nawiązania pogodowe. W ciągu najbliższych minut opady dotrą nad Mazowsze oraz Warmię i Mazury. Za niecałą godzinę występować mają także w okolicach Przesmyku Suwalskiego. YouTube teraz na naszej antenie. Dwadzieścia dwie i pół minuty zostały do godziny 17:00. Tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i temat polskich lasów, które już nie dekorba... Wiedziałem, że się wyłożę tym słowie. W każdym razie, polskie lasy nie pochłaniają wystarczającej ilości dwutlenku węgla, tak informuje Bank Światowy. I o tym będziemy rozmawiali z doktorem Bożydarem Nerojem, naczelnikiem Wydziału Urządzania Lasów z Lasów Państwowych. Dzień dobry, panie Bożydarze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dodam jeszcze, że jestem nauczycielem akademickim na Wydziale Leśnym w Krakowie i opowiadam o tym również studentom, o tym, czym zajmuję się na co dzień. Przyznam szczerze, że chętnie bym się zameldował na tych zajęciach. Tak. Panie doktorze, te dane Banku Światowego, z tego co wiem, także od pana nie zaskoczyły lasów państwowych. No niestety nie mogły nas zaskoczyć, ponieważ w procesie inwentaryzowania lasów i zmian, jak one się zmieniają, obserwujemy to od wielu lat. No, głównym takim narzędziem w Polsce jest wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu, która co roku dostarcza nowych informacji. I tu musicie Państwo wiedzieć, że jest to dość precyzyjna informacja, która w dość podobny sposób jest przygotowywana przez większość krajów na świecie, a w Unii Europejskiej przez ogromną większość. Dlaczego nas to nie zaskakuje? My pracowaliśmy nad prognozami i to, co pokazał Bank Światowy, jest fragmentem Krajowego Raportu dla Leśnictwa opracowanego już w 2019 roku, więc ładnych kilka lat temu. I niestety już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że potencjał naszych lasów spada. Rzeczywiście, jak Państwo popatrzycie na te wykresy, które Bank Światowy prezentuje, to poszedł naszą ścieżką, czyli pokazał wykres dzielący lasy na dwie formy. Na lasy państwowe i pozostałe formy własności lasów w Polsce i one prezentują się nieco odmiennie. I to dość łatwo można wytłumaczyć. Te inne lasy niż lasy państwowe charakteryzują się tym, że są o wiele młodsze. A po drugie, lasy państwowe jako takie przejęły w spadku, no powiedzmy, to leśnictwo, które było produkowane 100 lat temu. My w zasadzie kontynuujemy pracę i tutaj nie da się zrobić czegoś szybko. To się robi powoli. Więc jeżeli zmienia się nam klimat i obserwujemy coraz więcej zjawisk takich drastycznych, katastrofalnych, które wywierają stres na lasy, no my już od wielu lat się przygotowujemy do tego i działamy, żeby zminimalizować, nazwijmy umownie, straty. Dlaczego rozróżniam lasy prywatne, czy też inne niż lasy państwowe? Ale mówimy też o parkach narodowych. One, parki narodowe mają się lepiej, nie są pewnie młodsze od lasów państwowych. A widzi pan, świetnie, że pan dotknął tego tematu. Dziękuję. Bo parki narodowe są zupełnie inne. Proszę zwrócić uwagę, ich mamy w Polsce raptem w lasach 180 tysięcy hektarów w porównaniu do 9,5 miliona hektarów wszystkich lasów w Polsce. Natomiast lasy parków narodowych reprezentują ten unikalny fragment, który jest bardzo zbliżony do naturalnych ekosystemów. Tak one były tworzone. Wybieraliśmy te lasy, które były niezarządzane, były bardzo naturalne, ale muszę pana zmartwić, one nie mają się lepiej. One są dość stabilne i pod tym względem mają się lepiej, natomiast absolutnie nie pomagają dekarbonizacji. One są obiektem, który najłatwiej można porównać do w pełni naładowanego akumulatora. Jak obserwujemy od 20 lat, to one mają bardzo zbliżone parametry, czyli nie pochłaniają już węgla, tylko mają pewien poziom, ale ich niesamowitą zaletą jest to, że są stabilne i na tym poziomie się utrzymują. Także mamy dwie w kontrze informacje. Przyznam szczerze, że to dosyć obrazowe i trafiające do wyobraźni porównanie. Proszę mi powiedzieć, czy wszystko da się zrzucić na karp tego, że dochodzi do bardzo poważnych zmian klimatycznych, czy także należy to wiązać być może z niewłaściwą wycinką lasów? Ja powiem w ten sposób. Absolutnie trudno jest łączyć te dwie rzeczy, ponieważ tak wprost łączyć, ale zawsze można udzielić odpowiedzi takiej, że świetnie pan zaadresował pytanie. Z jednej strony nasze lasy się starzeją i my mamy, po wojnie była wielka akcja zalesień. Ponad 2,5 miliona hektarów gruntów, które nie były lasami, gruntów porolnych, dostały pierwsze pokolenie lasu. To głównie sosny, brzozy, trochę świerka. I proszę zwrócić uwagę, że od 10 lat świerk na naszych nizinach znika. On po prostu znika. I tu właśnie mamy kwestię związaną ze zmianami klimatu. Głównym czynnikiem, który nas tutaj ogranicza i powoduje, że lasy nam zamierają, są długotrwałe okresy suszy i powiązane z tym dość wysokie temperatury. Jeszcze 20 lat temu nie mieliśmy takich historii długotrwałych susz. A trzeba też zwrócić uwagę, że ten las w pierwszym pokoleniu, zaraz po wojnie, znowu użyję obrazowego takiego powiązania, był bardzo dobrze karmiony, ponieważ od lat 40. przemysł dostarczał ogromne ilości azotu w powietrzu. Średnio mówi się, że w tej chwili mamy 9 kg azotu na hektar rocznie w Polsce. To jest tak jak intensywne nawożenie. No tak by pan młode dzieci wziął pod uwagę i pakował w nie odżywki. Zjedz synku kaszkę, no to te lasy są tak pompowane. Z drugiej strony, jak mają się tak dobrze, mają wodę, mają pokarm, rosną niesłychanie szybko i rozwijają się bujnie i w momencie, kiedy zabiera się im coś, a tutaj zabraliśmy im wodę, w sensie zmiana klimatu zabrała im wodę, one zaczynają niesłychanie cierpieć i dotyczy to przede wszystkim tych bardzo mocno zarządzanych lasów, tych, którymi my zarządzamy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że one są taką półnaturalną hodowlą, ale niektórzy ekolodzy mogą powiedzieć, że bardzo często mamy do czynienia z monokulturami, czy też lasami, które nie są bardzo zróżnicowane i to również jest prawda. Te cierpią wiele bardziej. Panie doktorze, dwutlenek węgla gromadzi się przede wszystkim w drzewie. Rozumiem, że dobrze byłoby po ścięciu już ewentualnym tych drzew nie palić tym drewnem, bo wówczas ten dwutlenek węgla z powrotem trafia do atmosfery, tylko lepiej byłoby na przykład z tego drewna budować domy. Oczywiście ma pan rację i w tych obliczeniach, o których tutaj mówimy, również to jest wzięte pod uwagę. My bierzemy zachowania rynku i sposób, jak się przeznacza to drewno. To są wszystko prognozy, ale faktem jest, że bardzo istotne są tutaj, fachowo nazywając, produkty z pozyskanego drewna, czyli tak jak pan powiedział, budujmy domy. Bierzmy je w meble. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tym drewnie konstrukcyjnym w domach przetrwają one 50 do 100 lat, to jest jednak przyhamowanie tego procesu, ale ja powiem tak, dość kontrowersyjnie. Oczywiście jestem przeciwnikiem tego, żeby spalać pełnowartościowe drewno, ale jeżeli weźmie pan pod uwagę, że dwutlenek węgla, który został pochłonięty z atmosfery z ostatnich 100 lat, wraca do niej, to jest taka krótka cyrkulacja. Ale jeżeli bierze pan paliwa kopalne i ten dwutlenek, który był w atmosferze miliony lat temu, uwalniamy teraz, to my pompujemy tę atmosferę. I jakbyśmy się w leśnictwie nie starali, o tym też pisze Bank Światowy, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na redukcję emisji w innych sektorach, bo las nie jest w stanie nas uleczyć, a w obecnej sytuacji on cierpi jeszcze bardziej i to z perspektywy Niemiec, Francji, szczególnie Niemiec. Możecie państwo takie obrazki pamiętać o zamarłych drzewostanach świerkowych w ciągu ostatnich 10-15 lat. Bardzo. No niestety tak to działa. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pewnie nie tylko ja sporo się z niej dowiedziałem. Chciałbym jeszcze zapytać, czy tylko studenci mogą pojawić się na pańskich zajęciach, czy można wejść czasami z ulicy i posłuchać tego, o czym pan mówi? Zazwyczaj na Wydziale Leśnym otwarte są drzwi. To jest bardzo, bardzo chętnie. Tylko żeby pan nie miał teraz nadkompletu. Bardzo dziękuję. A nie, kłaniam się i zapraszam również do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie bardzo chętnie o tym opowiadamy. Jesteśmy do państwa usług. Doktor Bożydar Neroy, naczelnik Wydziału Urządzania Lasów z Lasów Państwowych, był gościem. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Ukośnę cię. To była Julia Rover, pisane na jej nazwisko przez V w utworze Sen. Fajne, przestrzenne granie. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek, na przykład w sprawach leśnych. Słucham w tej chwili informacji o tym, że już nasze lasy nie wystarczą, żeby oczyścić powietrze z dwutlenku węgla. Tak się zastanawiam, czy ktoś zrobił takie podsumowanie, ile żeśmy z tych lasów drzew wycięli przez ostatnie lata, bo wydaje mi się, że ostatnio ta gospodarka była bardzo rabunkowa. Coś z tym pantem trzeba zrobić, trzeba naprawdę zacząć dbać o tą roślinność, którą mamy dookoła siebie i dbać o tą przyrodę. Absolutnie trzeba o nią dbać. 22 i 7 trójek. Z drugiej strony nasz gość zapewniał, że nie było rabunkowej wycinki lasów. No, musimy go trzymać za słowo. Zapraszamy do Trójki. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kolejny temat będzie duszpasterski. Nie usłyszymy pukania do drzwi, jeżeli sami nie umówimy kolędy. Parafie odchodzą od tradycyjnego modelu wizyt duszpasterskich na rzecz zapisów online. Aby złożyć deklarację, wystarczy wejść na stronę internetową wybranej parafii, choć czas na zamówienie kolędy jest ograniczony. Józef Niewiarowski. Co jakiś czas zapruszy już śnieg, a w supermarketach pojawiają się już czekoladowe Mikołaje. Zbliżają się święta. Już dziś w niektórych parafiach zakończyły się rejestracje na wizyty duszpasterskie, inaczej zwane kolędami. To wymaga czasu, żeby to rzeczywiście dobrze, mądrze podzielić na poszczególne rejony, ulice, dni i tak dalej. Ojciec Mateusz Tabor, proboszcz parafii świętego Franciszka w Wieliczce. Berpozontan jest takie łatwe. Nie przesłyszeli się państwo, od lat, szczególnie miejskie parafie, nie zobowiązują księży do pukania od drzwi do drzwi. Najprawdopodobniej w trosce o ich czas i dobre samopoczucie. Chodzę 27 lat. Pracowałem też w Warszawie na Mokotowie, tam to już w ogóle było bardzo ciekawie. Nawet nie mieliśmy ministrantów, nie chcieliśmy ich brać, nawet ze względów bezpieczeństwa. No tam same bloki, no i w tych blokach naprawdę, no, nieliczne osoby przejmowały wizytę duszpasterską. Nawet jeśli pukaliśmy od drzwi do drzwi, to po prostu nie było odzewu. A świat nie tylko się digitalizuje, bo zamówić kolędę można dzisiaj online, ale także laicyzuje. A wtedy pukał do wszystkich drzwi, teraz nie musi. Nie chcą się narzucać, no. To jest dobrowolność, to jest normalne, prawda? Teraz ludzie przez internet nie chcą, żeby pukali. Liczba polskich domów, w których przyjmuje się kolędę, spadła już do około 50%. Doktor Miłosz Hołdun, Fundacja Projekt Polska. A też nie można nie uwzględniać faktu, że w miastach ten odsetek osób, rodzin przyjmujących kolędę jest jeszcze mniejsza. Więc gdyby taki ksiądz z kolędą miał chodzić rzeczywiście od drzwi do drzwi, no to więcej tych drzwi zostałby jednak zamkniętych niż otwartych. Kolędę na zamówienie ma również materialną zaletę. Choć pieniądze nie są tu najważniejsze, nie ma co się oszukiwać. Koperta to część tradycji. Nikt się z nas nie upomina, nie daj Boże, o coś takiego, nie? Tylko po prostu siłą rzeczy kończymy spotkanie, rozmowę i tak dalej, wychodzimy i ten nagle coś już pomina. Proszę co, jeszcze koperta, no musi ksiądz zabrać, ojciec, to nie ma opcji, no. Nie ma opcji. Jak mówi mi ksiądz proboszcz, gdy ludzie sami umawiają kolędę, zwykle są bardziej przygotowani. Te sumy są oczywiście niebagatelne. Dane deklaratywne pokazują, że trochę więcej niż 1/4 Polek i Polaków zostawia w kopercie około 50 zł. Mniej więcej też 1/4 zostawia około 100 zł. Ktoś uważa, że nie wiem, 50 to 50, ktoś uważa 100 to 100, jak ktoś uważa 200 to 200. Uważam, że to łaska, na ile to dostać. A tak... Mniej więcej to są jakieś 50 liczby. Po 100 zł ludzie dają. 100 zł, 200. Nic. Mniej niż 10% deklaruje, że nie zostawia niczego. A teraz ile tego jest razem, tego już naprawdę nie wiemy, bo zarówno dochody z kolędy, jak i dochody kościoła w ogóle, no to są dużą tajemnicą. Skądinąd w niektórych parafiach to już ostatni dzwonek, aby umówić wizytę księdza. Im wcześniej, tym lepiej. Kolęda zazwyczaj zaczyna się z początkiem roku, więc czas na przygotowanie powoli się kurczy. Świat się zmienia, Polska błyskawicznie laicyzuje, Kościół katolicki w naszym kraju zaczął zatem reagować, stąd online'owe zapisy na kolędę. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski, swoją drogą zapytam, czy on też bukował kolędę w sieci. You see it.